Y a miña filla mollouse por ir de noite ao mar. A miña filla mollouse e o que le pasou despois é mellor non o contar, é mellor non o contar. Ai, alelo, ai, alalo. E todo o que eu teño non quero ter máis. O que teño sobre me faime rabiar, faime rabiar, faime rabiar. E todo o que eu teño non quero ter máis. Bueno, queridos entes, vamos a falar agora cunha persoa moi importante para nós e moi apreciada, posto que cada ano contactamos con este concello e o seu ilustrísimo alcalde sempre nos recibe moi amablemente. Estou a falar de don Horacio, que é o alcalde do concello de Arbo. Sí, que máis celebran alí a unha das festas máis antigas. Creo coido que é a festa máis antiga, a feira máis antiga, sí, porque eu cando, Galicia, cando me comentaxes os anos que leva en cuanto a gastronomía, a 59 feira da lamprea, ¿no? Vamos a falar, a saudalo moi cordialmente. Moi boas tardes e benvido, don Horacio. Moi boas tardes, é un placer estar unha vez máis con todos vostedes e con todos os ointes. Moitas gracias. Agradecerlle a súa amable atención, posto que sei que ten moitísima faena e moitísimo traballo. Ademais, nesta época sempre adiantamos a todos os nosos ointes esa gran feira, esa gran festa que, como dixen antes, o mellor equivoqueime, pero creo que non, é a máis antiga de gastronómica de Galicia, non? Pois sí, a verdad que sí, é a festa gastronómica máis antiga de Galicia e probablemente de España. Este ano, pois, chegamos a 59 edición. Jolín. O sea, sí, son moitas festas. Moitas festas, bueno, celebradas. Sí, con moitísimas, moitas lampreas. Moitas lampreas, moitas homenaxes. Sí. Celebradas especialmente non só para hacia esta sinal de identidad do noso concello, a lamprea, sino é a homenaxe pois aos pescadores, cociñeiras e cociñeiros que van pasando esas recetas ancestrais de xeración en xeración, que as traen hasta hoxe para seguir disfrutando, e é responsabilidade nosa pois facer todo o posible, traballar ben para deixar para xeracións futuras esta riqueza que temos aquí no noso concello, unha riqueza de Galicia e que ademais pois permite conservar unha das paisaxes máis bonitas que existen. Eu convido a todos os ointes a visitar Arbo, a coñecer as ribeiras do Miño salpicadas con esas pesqueiras aí ubicadas nas ribeiras do río, testigos de moitas historias, testigos de toda a historia de Arbo, ¿no? Un patrimonio que é cultural, gastronómico tamén, pero que é cultural, un patrimonio que, como digo vostede, que se conserva de aí moitísimo tempo, pero que xa os romanos facían mención a ese grande manxar, ¿no? Manxar. Pues, a verdade é que sí, que é unha herencia dos romanos, e de feito pois aparecen documentos con dos séculos 12 o 13 testimonio pois de ese patrimonio, e o que decía antes, o sea, é responsabilidade nosa pois cuidalo e deixalo en herencia a xeracións futuras, e ese cuidado pasa por polo en valor, e evidentemente a mellor maneira de conservar as pesqueiras é cuidar o río para que ano tras ano as lampreas remonten e se cheguen hasta Arbo, claro. Se cheguen hasta os nosos restaurantes, e todos os que nos visitan, todos os turistas, todos os visitantes de Arbo, e por suposto todos os veciños e veciñas e amigos de Arbo, pois a podan degustar e disfrutar ano tras ano. E cada ano buscan, bueno, sorprender os asistentes, os comensais e a todas as persoas que se achegan a Arbo. En esta ocasión teñen ademais un sorteo en Instagram, que é o Centro de Interpretación do Viño de Alamprea, que é unha novidade que ademais seguro que achegará a moitísima xente máis, non? Bueno, a verdade é que ano tras ano cada vez máis a Festa Alamprea está presente nas redes sociais. Sí. E para promocionar Arbo, para promocionar en este caso a Festa de Alamprea, pois é moi importante ese traballo, estar presentes, e bueno, pois con este sorteo queremos agradecer, queremos premiar a todos cantos nos siguen na red social Instagram, pero tamén premiamos e agradecemos a todos cantos visitan Arbo, visitan os nosos restaurantes, que veñen cada ano a degustar a Alamprea, especialmente en esta época, que estamos na época de pesca de Alamprea, donde se degusta de maneira tradicional, guisada, na súa propia sangre con arroz e picatestes, ao estilo Arbo. Pero tamén quero decir que a Alamprea pois se pode degustar durante todo o ano, a Alamprea seca. Sí. Pois todos os restaurantes do noso concello, todos os veciños e veciñas de Arbo, pois a ofrecen durante todo ano, non? Bueno, esta 59 Festa da Alamprea de Arbo coincide lóxicamente con unha data que lles obrigará a facer moitísimo máis esforzo para atender non somente aos comensais, senón tamén ao propio concello que ten que participar nas eleccións, non? Porque un dos días sí. Coincide concretamente, non? 26, 27, 28 de abril, o 28, sí. O 28 doble faena, non? É o día grande da Alamprea e evidentemente nos vai a exigir un esforzo adicional. Doble faena. Non só a todo o concello, o personal do concello, sino tamén, pois evidentemente a todos os veciños e veciñas de Arbo, que coincidirá moitos deles estar nunha mesa. Sí. Tamén evidentemente pois nun día de moita faena, pois sí, cumprir ca obriga que temos todos de ir a votar, de participar no proceso electoral, non? Más un día importante donde decidimos entre todos os cidadáns, pois quen queremos que nos represente no Congreso dos Diputados e no Senado. Porque máis dun lles levarán unha cazoliña con Alamprea á mesa. Posiblemente máis dun. Que sería unha cousa fermosa. Estamos comendo Alamprea, porque xa é o día grande da Alamprea, pero tamén podemos votar, non? Posiblemente algún disfrutará delo, sí, sí. Pois a verdade é que sí, que despois de ter que estar aí durante toda a xornada, sí, que pesado, aí suxeito e atento a todo o proceso, la verdade, merecen pois esa pequena diferencia de nosa, de todos os veciños, de ter un detalle con eles, non? Porque a verdade é que bueno, é un día para disfrutar da festa, de todos os actos que están programados, das actuacións, e bueno, durante toda a xornada pois van a estar aí cumprindo cun deber, e que aparte pois exixe moita atención e moita responsabilidade, non? Hai que poñer en valor, hai que compatibilizar. Ese traballo que están que seguro que farán tanto a administración, vostedes como representantes, pero tamén a aportación de moitas empresas, de moitas adegas, Alamprea sola bueno, pode ser tomar, pero aportación de varias bodegas, porque a vila da Alamprea, pero tamén é o corazón dos viños albariño e do condado, non? Pois a verdade é que sí, na Festa da Alamprea participa toda a vila, participan aparte de todos os veciños e veciñas, pois evidentemente participan toda a restauración, todas as casas de turismo rural, todas as adegas que elaboran os excelentes viños condado e albariño, casugas que producen os nosos viticultores aquí neste Val do Miño, participan evidentemente pois todos os pescadores e pescadoras, é dicir, participa en definitiva todo Arbo, e é un día para disfrutar e para ser hospitalarios, como sempre o fai Arboe moi ben, pois con todos cantos nos visitan, e por eso digo que esa coincidencia pois nos obliga a un doble esfuerzo para que esa hospitalidade unha vez máis pois esa referencia de todas as festas gastronómicas de todas as vilas de Galicia, e por tanto queremos estar á altura, ¿no? Bueno, aparte de que estarán a altura, seguro que a participación destas empresas ou da xente que se implica nese traballo que levan adiante pois durante moitísimos anos, que sí. Pois seguro que dá como resultado pois eso, o éxito que están a ter. Bueno, a verdade que sí, a festa da Amprea é unha festa referencia de todas as festas gastronómicas, de todas as festas de Galicia especialmente, e unha festa que non só está recoñecida a nivel nacional, sino tamén é unha festa que está moi presente en todo o mundo, especialmente ali onde hai un galego, onde hai un arbense. Así. Sí, sí, sí. Por tanto, que non lle quepa menor duda aos nosos ointes, posto que dende Lleida reclamaron tamén a súa presencia, claro, en algún momento, non? O sea que... Por eso digo que ali onde este un arbense, ali onde este un galego, pois ali vai a estar a festa da Amprea, e en ese aspecto pois nos sentimos orgullosos de poder compartir con todos eles a festa, compartir con todos eles pois o traballo de todo o ano pois na viticultura, para ofrecer eses viños, para facerlle chegar eses viños. Cada vez que toman un viño de Arbo, un viño galego, pois están pois sentindo, están participando dese traballo, están sentindo a súa terra tamén. Sí, señor. Decía que tanto a nivel nacional como a nivel de todo o mundo internacional, na emigración, pois hai moitos galegos e hai moitos arbenses, e para eles aproveito este momento para enviarlle a todos eles un forte abrazo e que pronto os poidamos ver aquí por Arbo para compartir pois non solo a Amprea, sino os viños e por suposto a compañía, que é moi importante. Que poderíamos destacar, aparte de ese grande acollemento perfecto que teñen en Arbo, que poderíamos destacar de preparación ou da previsión para este ano? Aparte de que xa vimos aí nos cartéis que bueno, pues hai concurso de cartéis, concursos bueno, que a xente participará seguro en moitísimas cousas dentro do previsto, pero pois sí, a verdade que todavía seguimos traballando, porque estamos prácticamente todavía a 2 meses, claro, de das datas da Festa da Amprea, pero xa está moi avanzada a programación, e na Festa da Amprea pois a cultura ten unha presencia moi relevante, pero tamén pois se preparan concertos, verbenas, un montón de actividades para satisfacer e para que toda a xente que veña pois disfrute da estancia en Arbo, non? Sí. Típico na Festa da Amprea, pois concertos de bandas de música, concertos de grupos folclóricos, as verbenas, cas orquestas de referencia de Galicia sempre presentes, os concursos, a participación dos cativos do colexio, sí, señor, como os concursos de dibuixo, de redacción. Bueno, como digo, y xa que decir da feira Arbomostra, ¿no? Arbomostra, eso quería comentarlle. La comarca donde, aparte de degustar a la Amprea, pues se puedan degustar los diferentes viños das adegas de aquí do condado y todos los productos que se elaboran aquí na nosa comarca, ¿no? Desde los quesos, los xamóns, los embutidos, pero tamén están presentes outros sectores de aquí da nosa comarca. É unha feira multisectorial onde hai unha amplia representación da maquinaria agrícola. Bueno, sería moi extenso pois poder enumerar todo o que aquí se ofrece en esos días e que ten moito que ver. Por eso digo que é unha boa oportunidade non só para coñecer algo, sino para disfrutar dunha boa fin de semana en particular, ¿no? Muy ben, moi ben. A verdade é que agradecemoslle moitísimo a colaboración que sempre, bueno, a amabilidade que ten vostede cando nos, en recibirnos cada vez que lle chamamos. Por certo, desexarlle moitísimos éxitos, que ese grande evento siga colleitando moitísimos comensais e moitísimas visitas de xente que debe coñecer non somente a Lamprea e o viño, sino tamén as mesmas pesqueiras, que tamén teñen un encanto especial, non? Sí, o decía antes, non? Esa paisaxe única que conforman as pesqueiras na ribeira do Miño, esas construcións milenarias, e decir que evidentemente, bueno, estamos en plena temporada de Lamprea e agora, pois, durante esta época, pois a afluencia a Arbo, dos que eu chamo peregrinos de Lamprea, pois é moi moi importante e moi intensa, especialmente nas fines de semana, ¿no? Me queda decir que o agradecemento é meu de hacia todos vostedes, hacia os medios de comunicación, por en especialmente a vos, por acordarvos, e desde aquí aproveitar pois para manifestar ese agradecemento e mandar reiterar ese saludo pois para todos os ointes, non? Moitas grazas, moitas grazas. De verdade que nos sentimos moi honrados pola súa participación e bueno, que agardamos voltar a outra ocasión. Quizás o mellor despois da festa volver a saudalo para felicitalo o mellor por a nova. Eso. E aparte de eso, pois, pues, que nos diga esa valoración, a impresión, tamén, a impresión que estuvo, final, sí, porque sei que tamén porque de cadora en cando poño Televisión de Galicia. Sí. E entón, pois, sei que hai xente que vende, que se ve, e hai xente que vende desde Madrid. E houve unhas señoras de outros lugares, como é desde Andalucía. Sí. Pois a ver que sí. Sí. E bueno, eso nos honra. Pois eso. Bueno, pois nada máis. Agradecemos estes minutinhos que nos dedicou. Bueno, xa sabe, voltaremos a incomodado a doutro momento. Para que nos siga informando. Moitas gracias e hasta cando vostedes queiran. Aquí estamos para que moitas gracias para participar e compartir momentos na radio con todos vos. Sempre cando non se xa posible acercarse hasta aquí e compartilos aquí en intentaremos en algunha ocasión, a ver si nas nosas visitas a Galicia somos capaces de achegarnos por aí e non incomodarlo demasiado. Unha aperta grande, don Horacio. Igualmente, un abrazo a todos. Vale, parabéns. Despedímonos de don Horacio e agradecémoslle a súa amable atención. Sí, señor. Vamos alá.